nagbigay sa akin ng inspirasyon na gumawa ng homework at makinig sa leksyon. Kaya nag-aral ng mabuti para sa aking future life, at lalong-lalo na para sa aking future wife. At kapag break time, lagi tayong magkasabay. Kinikilig ako pag hawak ko ang iyong kamay. Habang tayo ay naglalakad, pag tayo'y pauwi, lalo kong tinatamaan pag ikay humingiti ang lahat ng bighati. Ikaw ang nagtatanggal dahil sa iyo, kaya pasado sa periodikal. Buhay ko ay nag-iba, binigyan mo na sigla. Tumaas na din ang grades ko sa matematika. Ikaw lang ang dahilan para to sa'yo, mahal. Inaalay ko sa'yo ang natanggap ko medal. Makasama ko sa buhay para aking mahalin. Nang ako yung sagutin, munti ka na akong madrop. Pero dahil sa iyo, naabot ko pa ang ulap. Ngunit ang kapalit, bakit ka bigla nagbago? Lagi kang tulala at parang lagi kang kabado. Hindi ka pumapasok, saan ka nagpupunta? Bumababa na mga grado mo, ano ba ang problema? Nakausapin ka, bigla ka napaiyak. Mabigat ang iyong dala-dala at yan ang natiyak. Nang ikaw ay tinanong, fourth year student ang nakita sa buhay.